eppk.pl. EPK. W sumie się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 lutego, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sprawdziły się w Iraku, oby nie musiały w Polsce. MON kupuje amerykańskie rakiety HIMARS. Policja szuka kierowcy, który śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego ma szansę na 4 nagrody od Brytyjczyków. Za 414 milionów dolarów Ministerstwo Obrony Narodowej kupi amerykański system mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS. Poinformował o tym szef MON Mariusz Błaszczak, który razem z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedził pierwszą brygadę pancerną w Wesołej. Umowa zostanie podpisana w środę. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że system HIMARS zwiększy zdolności bojowe naszego wojska. Podkreślał też, że bezpieczeństwo Polski nie ma ceny. Dodał, że system rakietowy kupujemy za dobrą cenę. To będzie 20 wyrzutni razem z amunicją. To nowoczesny sprzęt, to sprzęt sprawdzony w Afganistanie, w Iraku, w Syrii. To sprzęt, który daje gwarancję skuteczności na polu walki. Polska zapłaci za system HIMARS 414 milionów dolarów. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że silna i nowoczesna armia to polska racja stanu. Szef rządu podkreślił, że modernizacja wojska zwiększy możliwości kraju. Zwiększy możliwości polityczne, który zwiększy też możliwości geopolityczne i gospodarcze całej Rzeczpospolitej. Bo budowa silnej armii ma również ogromne przełożenie na znaczenie Polski w Europie i znaczenie Polski w świecie. HIMARS, czyli system artylerii rakietowej wysokiej mobilności, jest zdolny do rażenia celów na odległości do 300 kilometrów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Policja szuka sprawcy śmiertelnego potrącenia pieszego na drodze krajowej 17 na Lubelszczyźnie. Do tragedii doszło w miejscowości Stary Zamość między Zamościem a Krasnym Stawem. Kierowca uciekł, nie udzielając ofierze wypadku pomocy. Policję poinformowała osoba, która zauważyła leżącego w rowie 36-letniego mężczyznę. Ludzi, którzy byli świadkami lub mogą pomóc w odnalezieniu sprawcy, policjanci proszą o kontakt z Komendą Miejską w Zamościu. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego ma szansę na 4 nagrody BAFTA. To brytyjskie odpowiedniki Oscarów. The nominations for director Pavel Pawlikowski for Cold War. Brytyjczycy docenili romans rzucony na tło trudnej powojennej historii Polski i Europy i z dodatkiem odrobiny osobistych doświadczeń Pawła Pawlikowskiego. Jeździłem z kraju do kraju, raz z jednego uciekałem. To mój kulturowy bagaż, przekraczanie kolejnych granic, legalnie lub nie, no i nadzieja, że wydarzy się coś niesamowitego, a potem zawsze nieunikniony zawód. Tak mówił niedawno reżyser w BBC. Ten film ma w sobie bardzo dużo nostalgii. Ostatnimi czasy ta nostalgia za latami 50. czy nawet 60. jest tutaj w Anglii bardzo obecna. Tłumaczy Polskim Radiu Marlena Łukasiak z Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. W kategorii najlepszy reżyser Paweł Pawlikowski zmierzy się ze Spike'em Lee, Alfonsem Cuaronem, Bradleyem Cooperem i Yorgosem Lanthimosem. A w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny Zimna wojna bierze udział w wyścigu ze złodziejaszkami Hirokazu Koridym, Romą, Cuaronem, Dogmanem, Mateo Garone i Kafarnaum, Nadine Labaki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Film jest też nominowany w kategoriach najlepsze zdjęcia, których autorem jest Łukasz Żal, i najlepszy scenariusz napisany przez Pawła Pawlikowskiego i Janusza Głoweckiego. Po zimnej wojnie lecą żurawie. Tam też była nominacja do BAFTY, dokładnie 60 lat temu. Topniejący śnieg i dodatnie temperatury zachęciły żurawie do powrotu do kraju. Mimo że jest dopiero pierwsza połowa lutego, ptaki pojawiły się nad Warmią i Mazurami już kilka dni temu. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego, mówi ornitolog Marian Szymkiewicz. Są to ptaki roślinożerne przede wszystkim. Pól z oziminą mamy wiele, poradzą sobie spokojnie, a w razie gdyby się wydarzyło coś naprawdę bardzo, bardzo złego, żurawie mogą się wycofać. Ale myślę, że te, które przyleciały, spokojnie sobie już poradzą, bo miejsc, gdzie mogą znaleźć pokarm, jest sporo. W tym regionie można już też usłyszeć kowalika, dzięcioły i sikory. Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego apeluje do turystów o rozwagę. Śnieg na szlakach jest zamrożony i bardzo twardy. Miejscami są oblodzenia. Ze względu na zawieszone, grożące przewróceniem się drzewa, nadal zamkniętych jest kilka tras. W górach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać, w rejonach podgórskich i w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 0 stopni w Zakopanem do 4 w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę. W obszarach podgórskich Karpat do 100, a w Tatrach nawet do 140. Poniedziałek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu przechodzące po południu w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach 3 stopnie w Gorzowie i Koszalinie, 4 w Suwałkach i Toruniu, 6 w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, 7 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ścigam się, żeby wygrywać. Lewy, ciąć po lodzie. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. Prawy, za pryzmą śniegu. Dlatego muszę mieć pewność, że zawsze mogę polegać na moim samochodzie. Prosta, po zmrożonym śniegu. W zimowych warunkach jeżdżę tylko na paliwie Verva Diesel. Pełna moc i niezawodna praca silnika. I prosto do mety. Verva Diesel. Mistrzowski start w zimowych warunkach tylko na stacjach Orlen. Polecam. Kuba Przygoński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 17. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, witamy, zapraszając na 2 godziny sportu w Trójce. Jan Kałucki i Michał Olszański. Witamy Państwa serdecznie. Dzień jest, nawet nie dzień, powiedziałbym, że ten weekend jest o tyle znaczący dla kibiców w kraju, że wróciła po zimowej przerwie Ekstraklasa. Czekałeś, Janku, na rozgrywki krajowej Ekstraklasy? Czekałem, ale ta przerwa nie była jakoś długa. 47 dni szybko zleciało. Pytanie jak zwykle, czy nasze nadzieje związane z tym, że będzie ciut ciekawiej, że będą dobre, emocjonujące mecze, że będą piękne bramki, czy to wszystko się spełni? Zobaczymy. Czy Państwo, czyli nasi słuchacze, z radością powitali ligowych piłkarzy? Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. No, bez wątpienia wydarzeniem inauguracji rozgrywek będzie powrót do Wisły Kuby Błaszczykowskiego, który jutro dopiero pojawi się na boisku. Cieszę się bardzo, że mogę tutaj wrócić. I my się cieszymy, bo Kuba to, wiadomo, zawodnik z nadzwyczajnej półki, tak by można powiedzieć, który zawsze wzbudzał mnóstwo emocji. Myślę, że był jednym z pierwszych polskich piłkarzy, który rozpoczął tą dobrą passę naszych za granicą, bo przecież to, w jaki sposób grał w Borussii Dortmund, no tego kibice w Dortmundzie nigdy nie zapomną i zawsze będzie tam w galerii sław. To prawda, ja ci tak wejdę, byłem niedawno w Dortmundzie, tam jest muzeum i Kuba ma swoją galerię, można powiedzieć, jest naprawdę uwielbiony. Kochany, tak jak zresztą w Polsce. O wynikach tej kolejki i o tym, czego możemy się spodziewać w tej rundzie, już za kilka minut porozmawiamy z Dariuszem Tuzinkiem. A jeszcze były też emocje w tym tygodniu lekkoatletyczne. Na mityngu w Łodzi spotkaliśmy m.in. Adama Kszczota, który sezon halowy odpuszcza. Cel na ten rok to oczywiście Mistrzostwa Świata w Dausze. Na razie Adam jest zafascynowany swoim synkiem. Jak wiele można się o sobie dowiedzieć, obserwując małego człowieka, jego zachowania. Świetna przygoda, najlepsza przygoda, jakiej doświadczyłem. Miło, jak tak ojciec mówi. A z kolei Piotr Protasiewicz, przywódca żużlowej ekipy Falubazu, ma syna już nieco starszego, którego ciągnie do sportu. Czy chce iść w ślady ojca? On widzi tatę z tej też gorszej strony, z tej czarnej strony sportu żużlowego. Może by i chciał, ale zostanie, jeśli nie przy czterech kółkach, to przy innej dyscyplinie sportu. Żużlo raczej nie. W drugiej godzinie nasz cykl Niepodległa Jedenastka, który Państwo polubili. Było już sporo zapytań, kiedy będzie ten klub. I ta trójka, Sobolewski, Wroński, Jezierski, zaczęła budować klub, który w roku 75, kiedy sprowadził do Łodzi z Bydgoszczy Zbigniewa Bońka, to zaczął być klubem, z którym się już wszyscy musieli liczyć. Ten klub oczywiście to Widzew Łódź. Warto posłuchać opowieści Stefana Szczepułka. Kilka dni temu spotkaliśmy piłkarza, który swego czasu był gwiazdą Bundesligi i reprezentacji Niemiec. Balak! Klasse! Balak, Direktabnahme! Tak, to Michał Balak był w tym tygodniu w Warszawie. To ty, Janku, miałeś okazję zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Przede wszystkim pytano, co sądzi o spór na temat Roberta Lewandowskiego. Trochę ten spór jest wydumany, patrząc na wczorajszy mecz, gol, asysta, więc no, chyba nie jest problemem Bayernu Monachium. Oczywiście będą na koniec ligi zagraniczne, w tym m.in. to, co działo się na boiskach Bundesligi i bardzo dobry mecz Roberta z Schalke. Będzie relacja ze Szczyrku, ze Snowfestu i także uwaga, uwaga, zajrzy do nas Leszek Cichy. 39 lat temu razem z Krzysztofem Wielickim zdobyli Mount Everest po raz pierwszy zimą. Porozmawiamy o planach polskiego himalaizmu zimowego. Co wreszcie z tym K2? Nasz telefon 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Przypominam także, że po 18 w Płocku rozpocznie się mecz Wisły Płock z Legią Warszawa. Tam będzie nasz kolega Tomek Kowalczyk, który będzie nam relacjonował ciekawsze fragmenty tego spotkania. Tak, ale teraz zacznijmy może o dyscypliny zimowej, ale wyjątkowo nie od skoków narciarskich, tylko od łyżwiarstwa szybkiego. Natalia Maliszewska już na 100% sięgnie po Puchar Świata w short tracku. Sytuacja była dość nietypowa, Polce już wczoraj gratulowano, ale jak się okazało przedwcześnie, przez zamieszanie z przepisami, istniała bowiem szansa, że Holenderka Lara van Ruiven odbierze Polsce pierwsze miejsce. Nie udało jej się to, Polka osiągnęła historyczny wynik, a co ciekawe, nawet nie musiała wchodzić do finału. Niesamowita to jest taka kariera tej Natalii, tylko i wyłącznie musimy trzymać kciuki, żeby forma trwała, no przynajmniej do Pekinu. Proszę Państwa, bardzo dobre informacje z Lahti, gdzie trwają kolejne zawody Pucharu Świata w skokach. Za nami pierwsza seria. Kto prowadzi? Kamil Stoch. Piękny skok, rzeczywiście odpalił, ma dużą przewagę nad Stefanem Kraftem, to jest w tej chwili już ponad 8, około 9 punktów, więc naprawdę chyba nie będzie źle w drugiej serii, oby. Jeśli chodzi o pozostałych naszych, Kubacki 9, Wolny 10, Żyła 13. Druga seria rozpocznie się niebawem. Trwa też pierwsze dzisiejsze spotkanie w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Korona Kielce gra z Arką Gdynia i wygrywa 2-1. Przed nami jeszcze spotkanie Wisły Płock z Legią Warszawa, a w pozostałych meczach Miedź Legnica przegrała z Jagiellonią Białystok 0-3, Lech Poznań uległ Zagłębiu Lubin 1-2, Śląsk Wrocław wygrał z Zagłębiem Sosnowiec 2-0, Krakowia pokonała Piasta Gliwice 2-1, a Pogoń Szczecin przegrała na wyjeździe z liderującą Lechią Gdańską 1-2. Dodajmy, że do zakończenia spotkania w Gdyni jeszcze 10 minut regulaminowego czasu. Korona prowadzi 2-1, tak jak mówiliśmy. Obserwujemy to spotkanie. Jeżeli tylko się coś zmieni, natychmiast Państwu powiemy. Zakończyło się dziś pierwsze spotkanie w Premier League. Tottenham pokonał Leicester City 3-1. Trwa spotkanie Manchesteru City z Chelsea. Jest 1-0 dla The Citizens, choć powinno być 2-0, bo przed chwilą Aguero miał no po prostu 200% to mało powiedziane, ale cały czas jest 1-0 i mecz bardzo interesujący. W tej chwili 12 minuta. Natomiast we Włoszech Bolonia zremisowała z Genoą 1-1. W bramce Bolonii oglądaliśmy Łukasza Skorupskiego. W innym meczu Atalanta wygrała ze Spal 2-1. Całe spotkanie w barwach gości rozegrał Thiago Cionek. Aż 3 Polaków zaprezentowało się w Genui. Sampdoria grała z Frosinone i przegrała 0-1. W wyjściowej jedenastce Sampdorii był Bartosz Bereszyński i Karol Linet, a w składzie Frosinone Bartosz Salamon. Przed nami jeszcze mecz Juventusu z Sassuolo i Milanu z Cagliari. A teraz jesteśmy na narciarskich stokach w Are, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim. Słowenka Inha Stuchec obroniła tytuł Mistrzyni Świata w zjeździe. Drugie miejsce dla Szwajcarki Koriny Sutter, a brązowy medal zdobyła kończąca już karierę Amerykanka Lindsay Vonn. Więcej o tych Mistrzostwach Świata w drugiej części naszej audycji, kiedy to pojawi się Henryk Sittner. Mamy 2-0 dla City, Aguero jednak strzelił gola. Zrehabilitował się, ale trwają też mecze w Plus Lidze. Asseco Resowia Rzeszów dość niespodziewanie wygrała z PGE Skrą Bełchatów 3-1. Za pół godziny rozpocznie się mecz AZS-u Olsztyn z Treflem Gdańsk. Emocje na koszykarskim parkiecie. Koszykarze King Szczecin wygrali z Legią Warszawa 82-72. Ida Ingemarsdotter i Maja Dahlqvist wygrały w Lahti sprint drużynowy techniką klasyczną Pucharu Świata w biegach narciarskich. Wśród mężczyzn triumfowali Norwegowie Emil Iversen i Johannes Klebo. Kamil Bury i Maciej Starenga zajęli 23. miejsce. I jeszcze informacja tenisowa. Jo-Wilfried Tsonga po raz 17 wygrał turniej. 33-letni Francuz w finale w Montpellier pokonał rodaka Pierre'a Huguet Herberta 6-4, 6-2. Proszę Państwa, do 19:00 trzecia strona medalu. Jak już Państwa informowaliśmy, trwają zawody sportowe, które na pewno Was interesują, drodzy słuchacze, czyli konkurs skoków w Lahti, to będzie druga seria. Mecz Manchesteru City z Chelsea jest 2-0 i mecz Arki z Koroną jest 1-2. Od 18:00 mecz Wisły Płock z Legią Warszawa. Muzycznie, no musimy czasami dla Państwa mieć fajne prezenty. To jest najnowsza płyta zespołu Tabu, który gra dobre, soczyste reggae. Wydaje mi się, że ten utwór o tym, że każda chwila jest cenna i każdą chwilą powinniśmy się cieszyć, wszystkim się spodoba. Wszyscy tu są, przy nas nie może ci się nic stać, więc łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Minimum. Zrobię to ja, zrobisz to sam, albo ci porwie tłum, więc tań, skacz, śmiej się, baw, lej w siebie rum. Nie mamy tutaj czasu na żadne minimum. Od podpierania ścian dostaniesz hemoroidów, ziom. Za podpieranie ścian możesz tutaj beknąć, bo to jest szkoła tańca, jedyna w swym rodzaju. Tu dostaniesz dyplom ukończenia raju, więc łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Pozytywnie łapiemy te chwile z zespołem Tabu. Ciekawe, ile takich chwil złapiemy z tego sezonu Ekstraklasy, który trwa, rozpoczął się po przerwie zimowej. Jest z nami Dariusz Tuzimek, Wirtualna Polska, portal footballface.pl. Dobry wieczór, Darku, witamy Dobry serdecznie. Dobry wieczór, witam Was, witam wszystkich. Bardzo się cieszymy, że dotarłeś do nas, bo jest sporo tematów związanych z powrotem Ekstraklasy. Ale zacznijmy piątku. Może od tego, cieszysz się, że wróciła Ekstraklasa? No cieszę się, bo to jest tak, że się emocjonujemy zawsze jakimiś tam zagranicznymi rozrywkami, że tam jest taki wysoki, fajny poziom, ale jak przychodzi ta nasza Łódzka, to czasem jest słabo, to jeśli chodzi o poziom, o technikę, o taktykę, ale to jest takie no, bliższe ciało koszula i zawsze, a jak tam Lech, a jak tam Legia, a co zagrała Wisła, a teraz Wisła z Kubą Błaszczykowskim, to w ogóle mi się chce to oglądać. Chyba po raz pierwszy od dawna z takim nastawieniem będę czekał na poniedziałkowy mecz Ekstraklasy, bo zwykle to albo o nim zapominałem, albo orientowałem się w połowie, że w ogóle grają. Tak, rzeczywiście ja powiem, że dawno chyba nie miałem czegoś takiego, że obejrzę mecz dla jakiegoś piłkarza. Chyba ostatnio to był, nie wiem, Ljuboja albo Vadis. To miałem coś takiego, ale nie obawiasz się, że ta runda będzie trochę słabsza od poprzedniej, biorąc pod uwagę, tak sobie wynotowałem, nie ma Ondraszka, Szymańskiego, Kante, Pazdana, Świderskiego, Frankowskiego, no to są takie mocne duże nazwiska. Straty. Tak, więc czy tak się zastanawiam, czy to nie odbije się na jakości. No może tak być, aczkolwiek już samo przyjście Kuby Błaszczykowskiego mam wrażenie, że tak spowodowało, że rozpoznawalność piłkarzy w tej lidze wzrosła o kilkanaście albo może kilkadziesiąt nawet procent, bo jednak to jest takie nazwisko, które przyciąga, że ludzie się emocjonują. Cała ta historia w ogóle wokół Wisły Kraków, która była no na skraju przepaści, przepaści, że praktycznie wydawało się, że klub się za chwilę skończy, świetnie, wspaniałych takich okolicznościach uratowany, no ale do tego silna konkurencja w lidze, bo jednak zobaczcie, że Lechia nie odpuszcza. Lechia wczoraj wygrała, może nie tak do końca zasłużenie, bo Pogoń Szczecin też fajnie się prezentowała w tym meczu gdańskim. Przyzwyczaiła nas Lechia chyba w tym sezonie, tak, że oni wyszarpują te zwycięstwa. Ale bardzo skutecznie przy dwóch stałych fragmentach gry, jeden wolny, drugi wolny, dwie bramki. Fajna robota Piotra Stokowca, który zwrócił uwagę, że stawia śmiało na młodzież, ale jak się wczoraj młody Mateusz Szczukowski nie sprawdził, to też nie jest to taka sztuka dla sztuki. Stokowiec go w przerwie zdjął, wprowadził innego zawodnika i dał innym pograć. Mamy też, mówiłeś o tych zawodnikach, Janku, którzy odeszli z Ekstraklasy, a w powietrzu wisi transfer Carlitosa, jakieś spięcie po ostatnim treningu z trenerem Ricardo Sapintą. Już się mówi o tym, że być może to był w ogóle koniec Carlitosa w Legii, że jednak transfer do MLS-u, do tego New York City jest już nie tylko szansą dla niego, ale wręcz koniecznością, bo wiemy, że no, Ricardo Sapinto to gimnie, nie wierzy, ale tak, matką Teresą to on nie jest. Ja mam tu właśnie pytanie i także do naszych słuchaczy. Sapinto gra w tej chwili dziwną grę. Zniechęca do siebie dziennikarzy. Słynna sytuacja z ostatniej konferencji prasowej, jeśli chodzi o dziennikarkę Przeglądu Sportowego. Wprowadza w Legii bardzo autorytarne rządy. Wygląda na to, że on wszystko stawia na jedną kartę, bo jeżeli noga mu się powinie, jeżeli nie będzie wyników, to dłużej nie sądzę, żeby tolerowano takie zachowanie trenera w Polsce, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Mourinho tu nigdy nie pracował. No, na pewno ja mam takie wrażenie, patrząc na niego, że ma kłopot z ego, że wszystko się zaczyna od niego i na nim kończy. Nie da się nie zauważyć, że odbudował Legię, która była w kryzysie, która miała problemy. Miał bardzo kontrowersyjny pomysł. Pamiętacie, że na początku września zrobił tak zwany drugi okres przygotowawczy. Dał piłkarzom po garach, jak to się mówi, i wydawało się, że to jest zły pomysł, że Legia będzie umierała przez to, przez ileś tam czasu. Jednak Legia chwyciła, ale całe ta jego postawa, no jednak spójrzmy, z kim on tam się nie skonfliktował. Już miał jakieś przepychanki z kibicem w Gdańsku. Miał konflikt z Krzysztofem Mączyńskim, z Arkadiuszem Malarzem. Nie spodobał mu się Pazdan. No na miły Bóg, jak tak sobie spokojnie patrzę, to Mączyński i Pazdan to byli niedawno reprezentanci Polski. Jose Kante mu podpadł, bo pojechał w wolnym czasie, opuścił klub, a nie wolno tego robić, więc też się pożegnał z klubem. No tak patrzę sobie na to, że bardzo trudno jest Sapinto akceptować jako taką osobę na co dzień do ciężkiej pracy, ale jednocześnie patrzę na to od takiej strony, że jemu się w Belgii nie powinęła noga. On miał sukcesy, a mimo wszystko zakończono z nim współpracę. Właśnie dlatego, że było z nim ciężko na co dzień współpracować. To teraz może taka oaza spokoju. Może zadam wam pytanie. Jesteście ciekaw projekt Lecha Poznań i Adama Nawałki, jak tak on sobie poradzi, bo właśnie tak się zastanawiałem, czy się stęskniłem za ligą, ale bardziej jestem ciekawy właśnie, na przykład jak właśnie Adam Nawałka sobie poradzi. No, ostatnio mu się noga podwinęła w meczu z Zagłębiem. Zadziwiająco stracona ta bramka w jakimś, wiesz, tak nie powinno się tracić bramek. Tak, ale nawet sam Adam Nawałka powiedział po tym meczu, że no generalnie rywale byli od nas lepsi. Pamiętamy, że to był nieszczelony rzut karny i była poprzeczka i nieuznana bramka, taka trochę na linii, nie na linii, słupek, więc to jest pytanie takie, które sobie postawili pewnie jakiś czas temu właściciele Lecha, panowie Rutkowscy, i pomyśleli sobie, że to nie jest problem w zespole, że my w zespole mamy potencjał na to, żeby grać o wysokie stawki, tylko to jest problem trenerów, którzy nie umieją z tego zespołu tego potencjału wydobyć. I postanowili nie robić robić jakichś wielkich i spektakularnych transferów. Nie ma takich, takich transferów, jak zrobiła Legia, że sprowadziła trzech dosyć drogich Portugalczyków, tylko skład pozostał. Wydawało się, że Nawałka to odbuduje. Widać, że tak z dnia na dzień to nie przyjdzie, że też Nawałka nie jest cudotwórcą. Wierzę w jego warsztat, jakiejś dłuższej perspektywie i pamiętajmy, że te różnice na razie nie są póki co jeszcze jakieś tam wielkie. Te różnice są takie, że to można odrobić w dwóch, trzech kolejkach, więc nic się jeszcze złego nie stało. Zobaczymy jak dalej, bo wyglądało tak, jakby ci zawodnicy Lecha trochę za mocno zostali w tym okresie przygotowawczym i nie są w formie. No na pewno, panowie i drodzy państwo, trzeba brać pod uwagę w walce o Mistrzostwo Polski Lechię Gdańsk, Legię Warszawa, Jagiellonię Białystok, Lecha Poznań. Wydaje mi się, że ta czwórka między sobą rozstrzygnie sprawę. Nie sądzę, żeby ktoś się tu włączył jeszcze. No wydaje się tak. Większość mówi, że Mistrz Polski będzie się zaczynał na literę L, prawda? Bo ta Jagiellonia gdzieś tam jednak troszeczkę niby z tyłu, ale Jagiellonia jest takim zespołem też trochę niedocenianym tam. Ale Elkę też ma, Jagiellonia. O właśnie, Michał to wszystko potrafi wytłumaczyć. więc trochę tak. Oczywiście największą sensacją byłoby to, gdyby tego tytułu nie zdobyła Legia, bo jednak Legia miała już bardzo silny skład. Ten skład mocno wyczyszczony. Teraz trzech zawodników portugalskich takich z najwyższej półki, ten ostatni sprowadzony, wypożyczony na pół roku tylko Yuri Medeiros, no to w ogóle wygląda na takiego zawodnika, który miałby tu dać taką jakość, która w perspektywie mogłaby Legii przynieść awans do europejskich pucharów. Mógłbyś go porównać do Luboi, kiedy przyszedł i dał Legii zupełnie nową jakość? Że to trochę daleko, bo to jest, wygląda mi na piłkarza, który jest zaniedbany, który jest dopiero do odbudowy, za którego Sapinto się musi wziąć, natomiast pewnie z potencjałem dosyć dużym. No, chcieli za niego od Genui 10 milionów euro Portugalczycy ze Sportingu, a teraz od Legii chcą za wykupienie 6 milionów euro, czyli to widać, że Legii nie będzie stać na taki transfer, ale być może będzie Legii stać na to, żeby przedłużyć z nim wypożyczenie o kolejny rok, no i wtedy może by ta jakość była. A przy okazji udało się Sapinto jakby nie układać z tą starą szatnią. Tą starą szatnię przewietrzył, a sprowadził po prostu swoich zawodników. Już jest się mówi nawet o obozie portugalskim. Pięciu Portugalczyków w składzie plus czterech w sztabie, to jest 9 osób w klubie. To jest taka duża kolonia, która mówi po portugalsku. Ja myślę, że restauracje portugalskie w Warszawie się cieszą z tego powodu. No zobaczymy, to się wszystko w praniu okaże, czy będą sukcesy. Spójrzmy jeszcze na dół tabeli. Czy Górnik Zabrze, czy Górnik Zabrze odbuduje, bo to jest sensacja poprzedniego sezonu. Na szczęście kilku zawodników zostaje, między innymi Żurkowski, który mówi między wierszami, że chce pomóc Górnikowi, ale tak też druga jest strona, że chce się dobrze nauczyć mówić po włosku, żeby wszedł do mojej poprawy, pomóżcie mi, do Fiorentiny, żeby tam się dobrze zaadoptował. No właśnie, Górnik Zabrze. Odbije się, myślisz? No, mam nadzieję, że tak, chociaż widziałem, że bardziej aktywny na rynku transferowym było Zagłębie Sosnowiec i Zagłębie chciało bardzo dużo tutaj zwojować. Górnik to zespół z wielkim stadionem, z tradycjami, ale ze swoimi kłopotami i jedno, co mnie cieszy, że tam jest taka stabilizacja. Nikt nie myśli o tym, żeby zmieniać trenera Brosza, który zbudował ten zespół jeszcze w pierwszej lidze, z nim awansował do Ekstraklasy, z nim był jakąś tam rewelacją poprzedniego sezonu. Ten kryzys musiał przyjść, bo jednak kilku zawodników czołowych odeszło z choćby Kądzior czy Kurzawa odeszli z Górnika i tych zmian takich powrotnych w drugą stronę nie było, takich transferów, więc te problemy musiały przyjść, ale ja myślę, że jednak będziemy częściej patrzyli na Wisłę Kraków, na to, co się dzieje wokół Krakowa, wokół tej jednak wspaniałej odbudowy klubu, który pomógł odbudowywać między innymi Bogusław Leśnodorski, czyli facet... To jest też niesamowita historia. Tatuaż Elkę ma gdzieś na wytatuowaną, a jednocześnie pomagał Wiśle. No to fajna sprawa. To na koniec może więcej o Wiśle, tylko odnotujmy już koniec spotkania w Gdyni. Korona wygrała 2-1 z Arką, potwierdzając, że trener Lethieri ma solidną ekipę, która będzie w tym środku tabeli odbierać punkty pewnie niejednej dobrej drużynie. To o Wiśle teraz, Janku, bo mamy kilka wypowiedzi, które chcemy zacytować. Tak, bo cała ta historia też z Bogusławem Leśnodorskim nieprawdopodobna, ale już zaczęliśmy mówić o Jakubie Błaszczykowskim. Posłuchajmy. To tak wszystko poprowadził, że mogę tutaj dzisiaj być i cieszę się bardzo, że mogę tutaj wrócić, że będę miał tą przyjemność i zaszczyt po raz kolejny założyć koszulkę Wisły Kraków. Mam nadzieję, że dostarczę i sobie dużo satysfakcji z gry, jak i również kibicom i będziemy mogli cieszyć się z wielu wspaniałych chwil. To jest rzeczywiście fantastyczna historia. Myślicie, że bo Wisła ma nie tylko problem natury sportowej, ale też no, z kibolstwem. Wizerunkowy. Wizerunkowy. Dokładnie. I wydaje mi się też, że ci panowie z Sharksów i tak dalej będą się słuchać Błaszczykowskiego. To jest jednak taka postać, że no, on będzie zapełniał... Ale Janku, z nimi nie ma dialogu. Ty mówisz tak, jakby tam poszedł Kuba i powiedział: panowie, to teraz już będziecie okej. Okay. To myślę, że tutaj muszą być bardzo twarde warunki postawione i nie ma mowy, nie ma mowy o żadnym porozumieniu, tak bym to powiedział. Oni muszą zniknąć z trybun. No tak, ale wiemy, że to, co się zdarzyło w Wiśle, to, to było jakieś ekstremum kibolskie w Polsce, natomiast też, no, bądźmy szczerzy, to nie jest problem jednego klubu w Polsce. Gdzieś tam ci kibice są obecni w strukturach wielu klubów, mają wpływ na kluby, na zarządy. W jaki sposób dochodzą do głosu, łatwo się domyślić. Myślę, że jednak same kluby z tym problemem sobie nie poradzą. Tu jest jednak potrzebna interwencja państwa, potrzebna pomoc prokuratury, potrzebna pomoc służb specjalnych, potrzebna pomoc policji. Ja bardzo liczę na to, że uda się tę sytuację w Wiśle wyczyścić, bo nawet ten nowy prezes Wisły, Rafał Wisłocki, mówił o tym, że on się bardzo boi tego pierwszego meczu, który będzie się w Krakowie, bo, no, będzie, bo to będzie taki test. Próba, to, tak. Próba, bo jednak to były ich wielkie interesy, co pokazuje wyświetlenie tej sprawy z Wisły, że to było grupy kibicowskie żyjące z klubu. To się nie dzieje tylko w Wiśle. Chciałbym, żeby ta nauczka, jaka płynie z Wisły, żeby inne kluby, w innych klubach też ten problem zauważono i żeby ktoś tym klubom pomógł, bo no, takie przyciśnięcie klubów i życie z tych klubów to się odbywa w wielu miejscach, a prezesi nie są w stanie, właściciele się przed tym obronić, bo są sami po prostu. Tutaj tak. Musi pomóc trochę państwo. Będziemy przypatrywali się temu, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie chcemy jeszcze państwu przedstawić wypowiedź Jarosława Królewskiego. Tak, jednego z ratowników Wisły Kraków, bo wydaje mi się, że jest jednak taki efekt nowej miotły. Między innymi jest pan Jarosław Królewski, z którym rozmawiał Kuba Niziński z Radia Kraków. Założenie, że robię to dla Wisły tylko dlatego, żeby ocalić ten klub, jest mylne, więc mam za tym dużo szerszą ideę. To jaką? Myślę, że dowiecie się wkrótce. No. Ale wkrótce, jak za 3 tygodnie pan się chce wycofać? No to myślę, że spokojnie do 3 tygodni dowiecie się, że za całą ideą, oczywiście oprócz tego, że jestem bardzo teraz żyty z kibicami i z wszystkimi, którzy są w klubie, wiem, jak to wygląda na środka, jakie są tam emocje, ale wierzę, że to jest przyczynek do tego, że większych reform. Na tym moje zespoły teraz pracują. No, zrobił na tobie wrażenie ta cała akcja ratunkowa, kupowanie tych koszulek, karnetów. Czegoś takiego nie było w lidze. No fajnie, to pokazało, że jest taki potencjał, bo zrobiło mi się trochę szkoda tych klubów, które gdzieś tam poleciały ze swoją historią w dół wiele klas rozgrywkowych. Mówię o Ruchu Chorzów, czy choćby o Polonii Warszawa, też kluby z wielką tradycją. Wtedy nie było nikogo, kto by taką rękawicę podjął, kto by tym klubom pomógł. Dzisiaj znalazł się taki facet jak ten Jarosław Królewski. Momentami wygląda jak taki dzieciak trochę zakręcony, taki nerd komputerowy, ale mówi fajne rzeczy. Mówi tak, ja 80% z tego, co zarabiam, to rozdaję. I on tak momentami naiwnie podchodzi do tej historii, a jednocześnie jest tym taka prostolinijność, taka ujmująca człowieka. Mówię, no ten facet tak patrzysz, mówi, no tak, to rzeczywiście, on jest szczery, on nie oszukuje, on te pieniądze swoje własne tam daje. Chce się wierzyć w taką historię i chce się pomagać jemu i temu klubowi. To jeszcze raz posłuchajmy Jarosława Królewskiego. Przyzna pan, że szczęścia i zbiegu okoliczności w tej akcji ratunkowej było dużo? Jest zdecydowanie duży postmodernizm w tej akcji. No. Decyzji dziwnych. No, jak kupowaliśmy kostala w hotelu, jakby spłacaliśmy, to była bardzo dziwna sytuacja. No. Przelew poszedł z telefonu? Z telefonu, zdecydowanie. To jest fajna akcja. Myślę, że wzorcowa. Będą o niej pisać media globalne przez wiele, wiele lat, jako case study pierwszy, bo nie było tak dużej akcji crowdfundingowej, tak szybkiej to już w ogóle. I w takiej sytuacji, gdzie kupujemy klub, który ma długi przy wycenie 80 czy 100 milionów złotych i robią to kibice, to jest naprawdę coś niebywałego i myślę, że jest nowym wzorem ekonomii, gospodarki, wyobraźni, wszystkiego, co się dzieje dzisiaj na świecie. Nowy wzór. Postmodernizm mi się. Ale trzymamy kciuki i miejmy nadzieję, proszę państwa, że chociażby jutrzejszy mecz pokaże, że Wisła ma także klasę sportową. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dariusz Tuzimek, Wirtualna Polska, footballface.pl był dzisiaj naszym i państwa gościem. Już za chwilę Królowa Sportu, bo będziemy mieli okazję porozmawiać z Adamem Kszczotem, który pojawił się na mitingu w Łodzi. Manchester City prowadzi z Chelsea już 4-0. W tej chwili The Citizens wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli, ale do końca meczu zostało jeszcze trochę czasu, ale no chyba... No ale Liverpool ma jeszcze mecz. Tak. Jest mecz straty, dokładnie. Jest 36. minuta. Zostawmy na razie tę piłkę nożną, czekamy na telefony od Państwa. Czy stęsknili się nasi słuchacze za Ekstraklasą? A my teraz zajmiemy się lekkoatletyką. Nie trzeba Państwu przedstawiać Adama Kszczota, no bo to jest wielka gwiazda królowej sportu. Po raz pierwszy od 11 lat zrezygnował z biegania na 800 metrów pod dachem. Między innymi o to podczas poniedziałkowego łódzkiego meetingu Orlen Cup w Atlas Arenie opowiedział Krzysztofowi Łoniewskiemu. Miło Cię widzieć w Łodzi, w Twoim rodzinnym mieście, ale dzisiaj jesteś elegancko ubrany, zamiast być w stroju sportowym. Oj tak, no duże święto dla miasta Łodzi, świetny meeting, meeting halowy, meeting kompaktowy, świetne emocje, biegi krótkie, tyczka, kula, skok z wyż, bardzo energetyczne konkurencje, które jak słyszysz zresztą w tle, udzielają się wszystkim kibicom, dużo młodych ludzi, co mnie cieszy, żeby dorastali w tym duchu lekkoatletycznej i sportowej rywalizacji, bo to jest piękne, ja tego doświadczyłem, ja tego doświadczam i bardzo dużą radość mi to sprawia. Dziś, jak widzisz, nieco bardziej elegancko, również jako ambasador Lexus Łódź. To nowa współpraca aż do igrzysk, bo rozmawiamy o igrzyskach. No, dzieje się, hali nie startuje, jak zauważyłeś, ale będę startował w sezonie otwartym. Od maja rozpocznę te zmagania, a Mistrzostwa Świata wyjątkowo późno, bo w ostatnim miesiącu, jakim myślałbym o startach, czyli w październiku, ten sezon wyjątkowo długi, ale przez to też fascynujący, bo to jest nowość i kolejne fajne wyzwanie. Adam, odpuszczasz sezon halowy dlatego, że Mistrzostwa Świata są tak późno, czy z innych powodów? Między innymi dlatego, że są tak późno, a 11 lat startowałem sezon halowy i otwarty. Nikt nie jest z żelaza. Ja sam wybrałem ten moment, w którym spasuję, żeby już nie czekać, nie drażnić losu i żeby żadne poważne kontuzje mnie nie zjadły. A na jakim jesteś etapie, jeżeli chodzi o przygotowania? To są lekkie obciążenia treningowe? Lekkie obciążenia treningowe, bieg ciągły, to już prędkości fajne, bo 3.30, 3.35. Dla tych, którzy biegają, wiedzą, że to całkiem żwawo, więc fajnie się dzieje. Bardzo dużo zabaw, czyli możesz mnie zobaczyć wszędzie w parkach łódzkich i tam będę biegał biegi zmienne, szybko, wolno, czyli te właśnie wspomniane interwały. Świetna przygoda, wielu amatorów biegania, pewnie gdzieś teraz śledzi mnie trochę bardziej intensywnie, bo dużo materiałów zamieszczam teraz co dwa tygodnie u mnie, będą się pojawiały wskazówki na social media, na YouTubie, więc bardzo, bardzo fajna forma. Dostaję masę zapytań. Postanowiłem te zapytania skomasować i przekazać cenną wiedzę. Wiesz co, ja całkiem niedawno a propos mediów społecznościowych wpadłem na taki film, na którym dowodzisz, że piłka nożna to wcale nie jest wymagający sport i przyznam szczerze, że się naprawdę setnie ubawiłem. Ty chłopie, to, masz talent. Co to było? To było w Zakopanem. Kojarzę tą realizację z Bombim. No fajnie, no my się zawsze dobrze z Bombim bawimy. To było takie nasze pogodzenie z piłką nożną. Jest to sport, dalej uważam, że nie jest wyjątkowo wymagający, a to co dziś widzimy, choćby tyczka, gdzie tam oprócz umiejętności stricte siłowych, akrobatycznych, wszystko to razem w punkt trafić. No niesamowite umiejętności. Nie jestem obrażony na piłkę nożną, broń Panie Boże, sam kupię swojemu synowi piłkę i zresztą już kopaliśmy. Nawet moje dziecko to potrafi, także widzisz. To jeszcze zagadnę właśnie o syna, jak on się miewa, czy nadal przysparza Ci tyle radości, tyle motywacji do tego, żeby ciągle mocno trenować. Ogromna radość, dużo motywacji, ale takiej, której się nie spodziewałem. Uruchamiają się pokłady miłości, których nie znamy, prawda? Dokładnie tak. I jak wiele można się o sobie dowiedzieć, obserwując małego człowieka, jego zachowania. Świetna przygoda, najlepsza przygoda, jakiej doświadczyłem. Powiedział tata. I to jest zawsze ładne. To był Adam Kszczot w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim. Zobaczymy, jaką formę przygotuje na Mistrzostwa Świata. Te rzeczywiście późno bardzo w tym roku, ale na Adama można liczyć, bo on jest niesamowicie walecznym, charakternym zawodnikiem. Proszę Państwa, już za moment także będzie wątek związany z synem, ale tym razem nieco starszym. O tym będzie opowiadał Piotr Protasiewicz, czyli czarny sport, żużel. Kibice żużla pewnie bardziej stęsknieni za swoją ligą niż kibice Ekstraklasy. Na razie telefonów od Państwa nie mamy, ale liczymy na nie do godziny 19. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Wydajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabranie dźwięków wszystkich stron. Klejacie się, choć kryjecie. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my. Choć czasami władza wam się śni. Idealnie można powiedzieć, w tym momencie Stefan Horngacher dał znak Kubackiemu, który rozpoczął drugi skok podczas konkursu Pucharu Świata w Lahti i to był fatalny skok, proszę Państwa. Coś się wydarzyło tam w powietrzu, narty w pewnym momencie drgnęły i to jest skok absolutnie, który prawdopodobnie zepchnie Kubackiego na 103 jakieś... 103 metry. 29 miejsce, pewnie nie wiem, czy jeszcze ktoś tak słabo skoczył. No, zdarza się. Wcześniej skakał Kuba Wolny. I poszło mu zupełnie dobrze. Jest w tej chwili szósty, Piotr Żyła piąty, prawda? A przed nami jeszcze 8 skoczków. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Lahti. Kubacki 20 już od razu ci... No widzisz, i 9 jeszcze skacze. To ja nie wiem, czy ja dobrze nie strzeliłem w to 29 miejsce. Proszę Państwa, jeśli chodzi o mecz w Premier League, zdecydowane prowadzenie Manchester City 4-0 nad Chelsea. Trwa 45. minuta tego spotkania. U nas zakończyło się spotkanie w Gdyni. Arka przegrała z Koroną Kielce 1-2, a o 6:00 mecz w Płocku. Wisła zagra z Legią Warszawa. Tak, na stadionie imienia Kazimierza Górskiego garstka kibiców. Chyba kibice w Płocku się nie stęsknili za sezonem Ekstraklasy. Natomiast sezon żużlowy zbliża się wielkimi krokami. Pierwsza kolejka Ekstraligi odbędzie się na początku kwietnia, a jedną z drużyn, które mają w tym roku najciekawszy skład, jest Falubas Zielona Góra. Do ekipy z myszką Miki na plastronie dołączyli Słowak Martin Waculik i Duńczyk Niki Petersen, a silnymi punktami zespołu są od lat Patryk Dudek i Piotr Protasiewicz. Z wieloletnim kapitanem z Grodu Bachusa rozmawiał Adam Malecki o żużlu, ale także o kartingowej pasji zarówno pana Piotra, jak i jego syna. Jednak na początek pytanie, jak pachnie metanol? O, on nie pachnie, on jest bez zapachu, olej tam po prostu bardziej czuć, no alkohol także. Wiadomo, okej. Okay. Świat kartingu i w ogóle wyścigowy nie jest panu obcy. Gdzieś tam ta motoryzacja od zawsze była bardzo mi bliska, sam kiedyś miałem przyjemność trochę się ścigać w innych czasach, ale też na kartingach. Dzisiaj syn mój jest bliższym cztery kółek i ściga się od wielu lat. No dobrze, bo jest dwukrotnym z rzędu mistrzem Polski w swojej kategorii i zwycięzcą Pucharu Polski. Często się mówi, że to jest zabawa, ale zabawa droga dla rodziców, bo jak się potem już skakuje na ten wyższy pułap i się jeździ gdzieś tam po Europie w tych wyższych kategoriach, no to już przeważnie rodzice to ciągną, jak to jest w pańskim przypadku. No tak, no podobnie jest u nas. Sam to wszystko finansuję. W tym roku miało być koniec przygody, no ale znalazł się team, który bardzo go chciał i lwią część kosztów została mi jakby zdjęta. Dostał od życia, od losu przygodę, która się przedłużyła jeszcze kolejny minimum rok. No i startuje, cieszę się bardzo, bo nie tylko się ściga, ale też sportowo taniec towarzyski uprawia. Też taka dyscyplina, które są troszeczkę rozrzucone. Ale tu i tu jest medalistą mistrzostw Polski, także tragedii jakiejś nie ma. Artur Borus też trenował taniec towarzyski i dobrze to wychodzi często w koordynacji ruchowej. Tak. Jak wyglądają przygotowania? No bo rozumiem, że wcześniej jakaś krosówka, a potem już zaczynacie sezon. No krosówka, później decyzyjnie ja za kilka dni syn na testy, ja też pojeździ do Włoch na karting. Cały czas jedna z form przygotowania dla mnie jest karting. Gdzie jeździcie? We Włoszech? Do Lonato jedziemy. Tam jego team jedzie, także on też tam jeździ pojeździć. Ja też mam swój wózek, też tam pokręcę parę kółek i spędzę miło czas. A tak już gdzieś połowa marca zaczynamy pierwsze testy, jakieś tam sparingi, turnieje indywidualne, a liga rusza 7 kwiecień. A jak kapitan Palubazu postrzega drużynę w tym sezonie? No potencjał mamy duży na papierze, ale jak to życie pokazuje, sport jest nieprzewidywalny, utarty slogan, ale jak najbardziej ma przełożenie. No zobaczymy, mamy dobry materiał, jak forma wystrzeli całej siódemki, mamy szansę powalczyć. Pana cieszy za każdym razem początek sezonu? Za każdym razem pan podchodzi z radością do tego? Czy czasami już chciałby pan pomyśleć o czymś innym? Nie, to jest taka radość z takim troszeczkę stresem i spięciem. To jest oczywista rzecz, bo wchodzimy w nowe rozdanie. To, co było parę miesięcy temu, już jest nieważne. Startujemy z tego samego pułapu. Nowy sprzęt, nowe silniki, jakieś tam nowinki. Ja słabo zacząłem zeszły sezon, dobrze skończyłem, także chciałbym go podobnie zacząć, jak skończyłem. Ale każdy sezon jest troszeczkę inny i ta taka niepewność, te oczekiwania, plany, te marzenia, no to powoduje, że te ciśnienie jest zawsze, co roku, mimo że jeżdżę wiele, wiele lat, takie same. A syna ciągnie do żużla? On widzi tatę z tej też gorszej strony, z tej czarnej strony sportu żużlowego. Może by i chciał, ale zostanie, jeśli nie przy czterech kółkach, to przy innej dyscyplinie sportu, żużlu raczej nie. Albo przy tańcu. Na przykład. Z Piotrem Protasiewiczem rozmawiał Adam Malecki. Kibice żużla jeszcze troszkę poczekają. Kibice Ekstraklasy mają już Ekstraklasę. O 18:00 rozpocznie się mecz w Płocku. Wisła kontra Legia. Tam jest Tomek Kowalczyk, który będzie nam mówił o najciekawszych fragmentach tego spotkania. A proszę Państwa, już za kilka minut stanie na rozbiegu Kamil Stoch, który prowadzi po pierwszej serii konkursu w Lahti. Oczywiście jak tylko będziemy go widzieli, natychmiast Państwu o tym powiemy. prowadzi Kobayashi, Johansson drugi, Kraft trzeci i teraz Kamil Stoch, proszę Państwa. Żeby skoczył ponad 122 metry, to wygra ten konkurs w Lachni, pójdzie za ciosem, bo przecież tak, ale piękny skok! To jest Kamil Stoch, jakiego uwielbiamy, podziwiamy, którego możemy oglądać naprawdę na każdej skoczni tego świata. 129 metrów. Janek, to jest knockout. To jest fantastyczny występ w tej chwili Kamila, który pokazuje, że osiągnął życiową formę. Tak. Brawo, Kamil. Mało tych flag w Lahti, w ogóle tam jest niestety pusto na trybunach. Daleko na północy Finlandii, wydaje mi się, to zimno i pewnie niewielu kibiców dotarło na te zawody, ale triumf Kamila Stocha fantastyczny, przyznasz. Tak, zawsze jak jest ta zielona linia, która mówi, gdzie zawodnik musi wylądować, to Kamil Stoch minął tę linię i jeszcze leciał. No fantastycznie. 129 metrów wyprzedził Kobayashiego. Jeszcze nie ma oficjalnych wyników, no ale chyba to jest formalność, że zaraz... Miażdżąca przewaga, jestem przekonany. Brawo, Kamil. Mamy jeszcze kilka minut do godziny 18. Ja bym zaproponował wypad do Stanów Zjednoczonych. Tak, aczkolwiek trochę dziwnie brzmi, ale nie ma mamy Polaka w lidze NBA, bo Marcin Gortat nie będzie grał dłużej w Los Angeles Clippers. Gortat został zwolniony z obowiązującego jeszcze kilka miesięcy kontraktu i z tego powodu stał się wolnym zawodnikiem. Materiał naszego korespondenta z USA, Jana Pachlowskiego. Będziemy tęsknić za dyscypliną i twardością, jaką Marcin Gortat wniósł dla całej naszej grupy, napisał w oficjalnym oświadczeniu klub LA Clippers. Władze zespołu z miasta New York zdecydowały się na gruntowną przebudowę składu. Polak należy do najstarszych graczy w drużynie i przestano z nim wiązać przyszłość. Gortat stał się teraz wolnym agentem. Miesiąc temu nasz zawodnik zorganizował polską noc widzę NBA. Wówczas przewidział już, jaki los czeka go w LA Clippers i że koniec kariery zbliża się nieubłaganie. Górną decyzję taką stuprocentową podejmę oczywiście w wakacje po zakończeniu sezonu. Wtedy podejmę decyzję, czy będę grał dalej, czy po prostu no, jeszcze dziś postaram się zmusić na ten jeden rok pograć. Marcin Gortat w każdej chwili może trafić do nowego zespołu. Zainteresowanie koszykarzem wyrazili Golden State Warriors. Jest on jednym z kandydatów do gry w teamie mistrzów NBA. Taką informację podał prestiżowy amerykański portal Sports Yahoo. Bojownicy będą sądować teraz, którzy wolni agenci zawodnicy pozostali na rynku i przydaliby się drużynie. Jednym z kandydatów ma być właśnie Marcin Gortat. W amerykańskiej prasie spekuluje się także o możliwej grze w Milwaukee Bucks lub Brooklyn Nets. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Przemysława Garczarczyka, dziennikarza z Chicago, znawcę oraz pasjonata ligi NBA. Przede wszystkim tutaj w tym momencie kończenie kariery przez Marcina Gortata byłoby tylko i wyłącznie jego decyzją. To nie jest tak, że nie ma zainteresowania Marcinem Gortatem. Pamiętajmy, że ten kontrakt, czyli 13,5 miliona, które Marcin miał w Los Angeles Clippers, ciągle funkcjonuje. To jest w tej chwili najlepszy zawodnik odrobienia podsłon. To może brzmieć dla laika jako coś mało interesującego. Pisując to króciutko, nikt lepiej nie otwiera drogi koszykarzom po to, żeby oddali rzut czy weszli pod kosz, niż robi to Marcin Gortat. To potwierdzają statystyki. Także miejsce sobie absolutnie może znaleźć. Natomiast pytanie jest, czy będzie to taki klub, jak on chce. Wspomniałeś o tych trzech. Dla mnie w tej chwili najbardziej sensownym dla niego klubem byłby klub z Milwaukee, Milwaukee Bucks. Natomiast no, Marcin musiał się pogodzić z rolą, że no, grałby może 15 minut, może 20 minut w meczu. To byłby zawodnik od zadań specjalnych. Natomiast to, czy będzie kontynuował karierę, czy nie, na pewno przez NBA nie będzie wymuszone, to będzie jego i wyłącznie jego decyzja. Justin Shull jest kibicem NBA od 3 dekad. Codziennie śledzi informacje dotyczące tych rozgrywek. Trzeciej stronie medalu zdradza, że na jednym ze spotkań w Miami miał okazję osobiście poznać Marcina Gortata. I would say don't retire Gortat. I would go with the Golden State Warriors because chciałbym mu powiedzieć, żeby nie kończył kariery. Myślę, że ma duże szanse przejść do Golden State Warriors i zdobyć mistrzostwo. Oni będą grali długo w playoffach. W każdej chwili ktoś może zostać kontuzjowany lub po prostu odczuć duże zmęczenie podczas rozgrywanych spotkań. Nie powinien kończyć grania. Gortat robi świetne zasłony, pick and roll, czyli coś, co Warriors bardzo potrzebują. He's great with screening and pick and rolls. He'd be perfect for Golden State. Plus the weather's pretty nice there too. Komentuje Justin Shull. W najbliższych 2 tygodniach powinna wyjaśnić się przyszłość Marcina Gortata. Wolni zawodnicy muszą być zgłoszeni do rozgrywek najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem playoffów, które startują w połowie kwietnia. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi, a teraz już na moment Tomek Kowalczyk ze stadionu w Płocku, nasz kolega z naczelnej redakcji sportowej, będzie to spotkanie obserwował. Witamy Cię, Tomku. Ilu kibiców, jaka pogoda, na co liczysz? Witaj Michał, witaj Janek. No, na razie dużo kibiców na trybunach to nie widzimy. Jest około 3000 widzów na tej trybunie naprzeciwko naszego stanowiska. Też przyjechało wielu fanów z Warszawy. Pogoda dobra do rozgrywania tego spotkania, trochę wiecznie, no ale za moment piłkarze się przekonają na własnej skórze, czy dobrze się gra w takich warunkach. Już na środku boiska herby jednego i drugiego klubu. No, czekamy na to, co zaprezentuje Legia, która ma pokazać nowe oblicze, no i czy Wisła Płock gdzieś będzie przemieszczała się z tych dolnych rejonów tabeli w górę. Dziękujemy bardzo, o tym już po godzinie 18. Zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Czerwona ulotka dla oszczędnych od poniedziałku w Kauflandzie. Mnóstwo nowych produktów w niższych cenach. Na dobry początek dnia i tygodnia banany 2,95 za kilogram i udo lub podudzie kurczaka klasa A 4,99 za kilogram. Więcej na kaufland.pl. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Ona pomoże. Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w super cenie. Tylko jutro. Ser Gouda 11,90 za kilogram, a papier Doxero 8,99 za 500 arkuszy. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy.